राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल सप्तमी मंगलवार विक्रम संवत 2059 16 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम गीता माया है नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत याद हो गए नाश तो विद्यते भावो असत भाव न विद्यते असत जो नाशवान है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है ना भावो विद्यते सत और सत अभाव न विद्यते सद वस्तु है वो नित्य रहती है उसका भाव नहीं होता तो सत है और एक असत है शरीर है तुझे ये सब अंध बंध है मेरे यहाँ ये शरीर सब धीरे का सब मरने वाला है ये पंडाल ये सब खत्म होने वाला है तो नाश नाश होने वाले एक है और नाश नहीं वे वो एक है नाश कभी नहीं होता वो परमात्मा वो अविनाशी अविनाशी गए हैं सबने जीव नाश जीव मात्र इस प्रकार से अविनाशी चेतन अमल से दूरसी चेतन है अमल है मल रहित है शेष सूरसी शेष स्वभाव सूरसी ये सत है तो सत रसत दो है ए शरीर है इन शरीरों में शरीर है ये सब असत शरीर सूर हो सूक्ष्म हो कान हो ये सब असत है वो आप स्वयं सत है स्वयं परमात्मा का अंश है नहीं वह अंश हो जीव लोग जीव हूँ तो सनातना ये भगवान का अंश है नहीं वह अंश मम ए अंश ये शरीर है माँ बाप दोनों का अंश है और ये आत्मा केवल परमात्मा का अंश है मम ए अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुंदर बात अविनाशी चेतन अमल सह सुंदर चार बात है तो ये अलग है तो ये परमात्मा के साथ एक है तो परमात्मा सा अंश है और शरीर है प्रकृति का है ये नाशवान है वो अविनाशी है चेतन है अमर है मर रहित है सब सुराशी है तो अपने लिए कुछ नहीं रहना है अब चेतन के बाद क्या करना है अमल के लिए क्या करना है चेतन अमल से सुराशी सुराशी करना है इसलिए कुछ नहीं करना सबका सब संसार करिए करना मात्र करने में दो चीज होती है एक होती है क्रिया एक होती है पदार्थ ये पदार्थ प्रकृति में और करना सब प्रकृति का तो ये प्रकृति में है ये हमारा नहीं है मैं तो भगवान के चरणों में चलना उसका आश्रय है और संसार का आश्रय समझना संसार में अगर कोई आफत करने वाली चीज है तो इनका आश्रय है कृष्ण का आश्रय है पदार्थों का आश्रय है कुटुंब का आश्रय है मकान का आश्रय है कई तरह का आश्रय संसार संसार का आश्रय धोखा देने वाला है आश्रय भगवान का ये रहने गली का माता है पर किस गए प्रगति के कार्य उसी गए शरीर भी प्रगति का कार्य है, मकान भी प्रगति का कार्य है, तो काम में आया तो इसे ही आया। ये जड़ जड़ का विभाग है, जड़ जड़ का विभाग, और चेतन विभाग है वो परमात्मा का आशय है, वो परमात्मा का आशय है, वो उसकी शरण है। जो माम एकम शरणम भेज, भगवान की शरण हो जाओ, ये भगवान का ही आशय है, भगवान का आशय है, ये नित्य आशय है, नित्य सदै भगवान सदै ही अपना है, सदै ही अपना है, और संसार कुछ दिन है फिर ये संयोग और वियोग होने वाला है, संयोग हो जाए वियोग हो जाएगा, आधा मिल गया किसी आदमी प्रगति मात्र का कार्य है। त्रिलोक में विराट में बड़ा भारी विराट में संभव है, अपनी चीज कोई नहीं, त्रिजी विपल सब प्रगति का है, प्रगति का है, अपना एक परमात्मा है, तो हम परमात्मा के समूह का आश्रय ले, परमात्मा हमारे उसका आश्रय, उसके शरण हो जाना, माम एकम शरणम रज, भगवान के तो मैं ही शरण हो जा, मैं सब काम करूंगा, तो सब काम करे अपने शरण हो जाओ, बहुत की बात है, करना करना सब भगवान है ऊपर, अब जो भी शरण हो गया। लड़की है अपने पियर को छोड़ करके सासरी हो जाती है, फिर चिंता सासरे वाले ही करो, पीर वाले भी करते हैं, परंतु मुख्य भाग उनकी सासरे, अब भाई आप ले जाओ, भाई बेटी घर जाओ, आप ले जाओ, आप घर है वो पेयर, आप ये पेयर है, ये अपना घर में है, अपना घर परमात्मा है, परमात्मा साथ हमारे समय में, तो परमात्मा का आश्रय ले लो, भगवत आश्रय और मेरा आश्रय, संसार का आश्रय नहीं देना, संसार का आश्रय नहीं देना, भरोसा नहीं रखना, इनका आधार नहीं देना, इनका आश्रय देना, आश्रय भगवान का, तो चेतन से रहे पूरे परमात्मा और जीवात्मा, तो परमात्मा का आश्रय, तो जिस कारण से उसी घास दिया, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे, ये हमारे ये पहले देता है, सीधी सारी बात है। शरीर सूर हो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, चाहे चिंता करने की बात हो, चाहे काम करने की बात हो, ये सब प्रगति में, समाधि लगाना काम है प्रगति में, कांक्षी का काम समाधि लगाना है, ये सब संसार, सब संसार, और परमात्मा, परमात्मा के, परमात्मा के आश्रय होगा, परमात्मा ही हमारे है, परम पिता है परमात्मा, ईश्वर अंश जीव विनाश, ईश्वर अंश है, हम परमात्मा के अंश है, हम परमात्मा के हैं, यहाँ संसार के दुख पाओ भैया, इधर दिन रहे दुख पाए, दुख गुजरा, दुख ही दुख होगा, दुख से ही दुख, एक वैसे दुख से आवदन गंगादर्शी जैसे समुद्र के पार नहीं होते, ऐसे एक दुख के पार नहीं होते, एक दूसरा दुख, दूसरे मिट्टी का दुख, फिर चौथा दुख, संसार की जीव है, एक से दुख से पार में, एक दुख पार ये समुद्र पार होगा, तावत द्वितीय संपत्ति सुन ले, दूसरा दुख, दूसरे में तीसरा दुख, फिर चौथा दुख, दुखों का अंत नहीं आता, तरह तरह रंग रंगी ले दुख, दुख में सास लो, संसार को दुख नहीं बताया, जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, ऐसे संसार दुखालय हम दुखों का जैसे पुस्तकालय पुस्तकों पुस्तकों वस्त्रालय बत्ती पत्र भोजनालय भोजन भोजन संसार दुखालय हम असार भगवान ने लिखा दुखालय अब ढूंढे सुख में जा गई कपड़े ढूंढने कपड़े जाओ तू वस्त्रालय में जाओ भाई भोजनालय है दुख है ढूंढे सुख है सुख जाए हो जाए सुख हो जाए ब्याह हो जाए सुख हो जाए मैं दुख हूँ ब्याह हो जाए सुख हो जाओ ब्याह सुख हो गया सुख हो गया ब्याह हो गया जी सुख हो गया तू कैसे हो जाएगा पर बैम पड़ो क्या हो सुख ऐसा जबरदस्त हो जाओ ब्याह करने से ही सुख हो जाए ब्याह कर दे अरे सही संबंध भगवान के साथ में करें सुख होगा दुखालय दुखालय पुस्तकालय वस्त्रालय भोजनालय ऐसे दुखालय दुख लोग ढूंढे सुख भगवान ने लिख दिया भूल लिख दिया दुखालय ढूंढे सुख अकल अकल मारी अकल मारी गई दुखालय में सुख पुस्तकालय मैंने भोजन लेके तो भोजन मिला अरे ऊपर पुस्तकालय लेगा भाई ऊपर दे अरे भोजन दे तो संसार को दुखालय लिखा भगवान दुखालय सुख रहे दुखालय का छोड़ कर गए अनंत सुख स्वरूप परमात्मा आज आज आज आज कल बात नहीं आज संसार आश्रय नहीं आश्रय भगवान का भगवान ही मेरे हैं एक आदमी था बड़ा दुखी था उसने विचार किया खुदकुशी कर लेना हूँ जानकर मर जाना है मरने का विचार किया संतों के वहां गया तो वही आपस में बात कर रहे थे अब परमात्मा के शरण में ठीक हो जाए बढ़ने से सुख नहीं होता आत्मा है परमात्मा का पता आया नाजी आप सब मान लो परमात्मा अपना है सुख हो जाओगे शब्द में बचेगा परमात्मा है हम परमात्मा गए हम परमात्मा गए हम तो भगवान गए शिवाय भगवान के अपना को संसार साथी शिव साथी संसार साथी शिव स्वार्थ गए पक्के विरोधी परमात्मा गए भगवान भगवान हमारे भगवान हमारे मोर जाएगा आनंद हो जाएगा काश में राजा थे देश में तो मुसलमान साहब राजा हिंदू थे तो साधु साधु से पूछा आप कौन हो आप कौन हो साधु ने पूछा आप कौन हो मैं राजा हूँ उन्होंने साधु बोले हम महाराजा हूँ तुम राजा हो मैं महाराजा हूँ तुम महाराजा कैसे हो तुम सुन तुम रहते कैसे हो, मैं चाहे जिसको निकाल दू मैं चाहे जिसको लाभ कर दू तो मच्छरों में निकाल दीजिए राग द्वेष क्या पैदा होती है आप क्या पैदा होती मास मच्छर मच्छरों निकाल दीजिए निकाल तो नहीं सकते मच्छरों को चाहे निकाल दो अभिमान हो रहा है मच्छरों में हो लाख रुपये में होते हो आगे तुम मरा दे कैसे हमारे कोई इच्छा नहीं जीने की इच्छा नहीं मरने की भी इच्छा नहीं कोई इच्छा नहीं गुस्सा नहीं बताओ दुख है कोई इच्छा नहीं है दुख है ये बात है सर। तो दुख तो सब जाता है इच्छा छोड़ने से इच्छा छोड़ने से इच्छा राग शुरू होती है आवश्यकता पूरी होगी भूख लगे ना भूख लगे तब भोजन की इच्छा होती तो भोजन तो आवश्यक उसमें मिठाई चाहिए खटाई चाहिए रचाई चाहिए सत्तरी चाहिए ये इच्छा देशों भोजन में ताकत भोजन भोजन देवता आवश्यकता ये है इच्छा इच्छा का तो त्याग से सुख होगा तो आवश्यकता तो है भगवान की अच्छा मैं सही हूँ संसार को खुदा न भागे पानी या तिशा न भागे अन्न मुक्ति नहीं हरि नाम मैं मानव साचे मन भूख न भागे पानी भूख लगी है ठंडा पानी पियो ठंडा पानी अच्छा लगा है अरे भूखो जल अच्छा है जल अच्छा है तो प्यासे के लिए भूख न भागे पानी पानी से भूख लगाती तृषा तो भाग गया तृषा लागी जोर से और हीरो भूख न भागे पाने तृषा न भागे अन्न मुक्ति नहीं है ना मेरा सर मानव साचे मन मेरा भगवान मेरा मुक्ति नहीं भाई पानी बड़ा सा ठंडा है गंगा है भूख थोड़ी मिटे तृषा न भागे अन्न तृषा भी है शिरो शिरो ताजो ताजो मैं तृषा बनू शिरो तो भूखे न चाहिए मने बताइए पानी ये बात मुक्ति नहीं हरे नाम मेरे साथ मानव साते मन सात तो भाई अरे तुम्हारे संग से तुम मिल गया संतों के दर्शन से तुम मिल गया तो भगवान के संग हो गए हैं उनके दर्शनों में सुख अब तो विधो बदमुखे भविजान निवास स्वर्गे सुधा बसत गई बुधा बदन सुने समुद्र में अमृत है बदमुखे अमृत है अब तो विधो हरी नाम नाग लोग में सुन रहे हैं स्वर्ग में सुन रहे हैं स्वर्ग सुधा बसती गई भगवत जना नाम कंठे सुधा बसती गई भगवत जना नाम भगवान के भगत है उनके कंठों में सुख है वो जो बात कहे उसमें सुख है सुख दूर है अपने दूर बहुत मौज की बात है एकदम इच्छा छोड़ दो इच्छा कोई इच्छा मुक्ति की समझ रखो, मुक्ति की सुख इच्छा छोड़ दो, दुख भाई सुख इच्छा से मुख सुख इच्छा खाने दुख इच्छा छोड़ दो, एक भगवान के चरणों के शरण हो जाओ बस सब दुख मिल जा, दुख दारिद्रता सब मिलता है भगवान के चरणों के शरण होने से नहीं कंठे सुधा बजते नहीं भगवत जना भगवान के प्यारे भक्तों के कंठ में सुख है, वे जो बात कह रहे हैं सुख है, मैं परमात्मा का हूँ और किसी का नहीं हूँ, सेवा करना सब अपने, परंतु अपने मतलब के लिए कोई अपना नहीं, अपने सुख के लिए कोई अपना नहीं, सेवा करो सबकी सेवा करो। हमने एक पुस्तक पढ़ा, सेवा भी शरीर से नहीं होती, पदार्थ नहीं होती, पदार्थ शिवरी शरीर से शिवरी शिवकाश होती है, तो शिवकाश होती है कहते चरित्र शुद्ध करो, आप अपना चरित्र शुद्ध बनाओ जिससे शुभ होगा, अपना जीवन शुद्ध बनाओ निर्मल, दूसरों सुख पहुंचाओ, पदार्थों से मिलेगा बड़ी विशिष्ट बात है, बुरा ही रहे तो जो बोलो, बुरा ही रहे तो जो शुभ मिलेगा, सब चीजें शुभ जाएगा, सेवा सेवा तब होगी बुरा ही है तुम जो व्यापक सेवा व्यापक किसी का बुरा न करे, बुरा न चाहे, न बुरा माने, न बुरा चाहे, न बुरा करे, नियम ले रहे कि नहीं किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं मानेंगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, शांति हो जाएगी, बुराई करेगी, ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।